Είναι το thepressproject.gr και η Pharma των Ζώων. Γεια σας, καλησπέρα. Και Θάνο Καμίλαλη έχουμε και Κωνσταντίνο Πουλή έχουμε. Είναι μια εκπομπή όλο εκπλήξεις. Θα είμαστε οι δυο μας. Ποιος να το περίμενε. Mm-hmm. Η καθημερινή σας τηλεοπτική ενημέρωση για ζώδια, πολιτισμό και αθλητικές ειδήσεις. Σήμερα έχουμε... Να ξεκινήσω, Θάνο, με μια αθλητική είδηση. Ολυμπιονίκης ιστιοπλοείας. Ναι. Έφυγε από τη ζωή. Α, οκ, okay, ναι. Αυτό. Δεν κρατιέσαι. Εντάξει, όχι. Δεν κρατιέται, παιδιά, δεν κρατιέται. Θέλει να το σχολιάσουμε. Καλησπέρα στους αγαπημένους, αγαπημένες ακροατές, ακροάτρες, από όπου κι αν μας ακούτε, είτε είστε στο The Press Project, στο ραδιόφωνο, είτε είστε στο κανάλι μας στο YouTube, είτε μας ακούτε σε podcast. Καλησπέρα και στο αγαπημένο chat εδώ στο YouTube, που συζητιέται η κηδεία του Κωνσταντίνου και ρωτούν, για παράδειγμα, αν θα έχουμε Στεφάνη TPP να στείλουμε. Εννοείται. Όταν λες κηδεία του Κωνσταντίνου, κάπως ανατριχιάζω. Σωστό και... λάθος. Λάθος για τύπος, με συγχωρείτε. Θέλουν μια συνέντευξη από τα αναρχοσκουλίκια που θα φάνε τον βασιλιά. Για το Στεφάνη τώρα το έχουμε υπόψη μας, παιδιά. Να στείλουμε ένα Στεφάνη. Βλέπω υπάρχει μια διάχυτη συγκίνηση. Δεν κρύβεται. Και είναι λογικό. Όλοι είμαστε συγκινημένοι. Θέλω να πω ότι έκλαιγες για αυτό το λόγο πριν να ξεκινήσουμε. Α, ή το θεωρείς κάτι προσωπικό? Χθες το βράδυ έτσι το πέρασα, καταλαβαίνετε. Κλάμα. Ύμνη, έφυγε ο Ολυμπιονίκης, όπως είπες και εσύ, ο τελευταίος βασιλιάς της Ελλάδας και διάφορα άλλα. Τα έγραψε πολύ ωραία, για παράδειγμα, ο Υπουργός Υγείας ο Θάνος Πλεύρης στην ανάρτησή του. Και οι αναφορές πάντα ο τελευταίος βασιλιάς της Ελλάδας. Ένας κύκλος κλείνει. Ωχ, μανούλα μου, ναι. Αυτό είναι το ζήτημα. Θάνο, εσύ πιστεύεις ότι μπορούμε και πρέπει να αστειευόμαστε με αυτά τα θέματα ή ότι πρέπει να δείχνουμε σεβασμό στον ανθρώπινο πόνο των οικείων του? Δηλαδή, αυτή τη στιγμή σε απασχολεί ότι μπορεί η υπόλοιπη βασιλική οικογένεια να βλέπει Φάρμα των Ζώων και να λέει όχι, αυτό δεν αντέχεται? Και μπορεί κάποιος από αυτούς να κόψει και τη συνδρομή του? Δεν το σκέφτηκα. Δεν ξέρω τώρα θα δυσαρεστήσουμε βασιλόφρονες που μας βλέπετε, αλλά δεν στεναχωρηθήκαμε και πολύ με τον θάνατο του έκπτωτου. Αναφέρεται ως τέος, θέλω να ξεκαθαρίσουμε ότι η σωστή αναφορά είναι έκπτωτος. Δεν είναι τέος, δεν είναι ένας πρώην. Έκπτωτος βασιλιάς. Για να θυμόμαστε ότι κάποιος τον έριξε με δημοκρατικές διαδικασίες από το αξίωμά του και για πολύ συγκεκριμένες πράξεις που είχαν προκαλέσει την λαϊκή δυσαρέσκεια από πριν τη Χούντα. Την προσπάθειά του να είναι ο πρωθυπουργός της χώρας, ο κυβερνήτης. Από την προσπάθειά του να ελέγχει την κυβέρνηση. Από την προσπάθειά του να μην είναι ένας διακοσμητικός. Μιλάμε για μια εποχή που η βασιλεία και η μοναρχία δεν είναι κάτι διακοσμητικό όπως είναι τώρα σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Παρεμπιπτόντως, είναι πολλές οι ευρωπαϊκές χώρες που έχουν ακόμα βασιλεία. Έστω για το τυπικό, αλλά έχουν ακόμα και πληρώνουν το γαλαζοαίμα τους. Θα περίμενε κανείς ότι το 2023 αυτό θα είχε εκλείψει. Αλλά τέλος πάντων, για κάποιους λόγους γίνανε όλα αυτά και για κάποιους λόγους ήρθε μια τόσο μεγάλη αντίδραση στο δημοψήφισμα του 1974. Και καλό είναι αυτό να τα θυμόμαστε. Είναι ωραία γενικά η ιστορία. Δεν υπάρχει αυτό το για τον νεκρό που δεν δικαίωται είναι η αναφορά, Κωνσταντίνε? Δεν υπάρχει αυτό. Δεν γράφουμε αγιογραφίες. Δεν πρέπει να στρογγυλεύουμε πράγματα όταν κάποιος φεύγει από τη ζωή. Όταν ένα πρώην δημόσιο πρόσωπο φεύγει από τη ζωή και χωρίς να θέλουμε να ασχοληθούμε πάρα πολύ, γιατί αντί να ασχολιόμαστε με το τι πολίτευμα είχαμε δεκαετία του 50, του 60, του 70, για παράδειγμα, μπορούμε να ασχοληθούμε πάρα πολύ με το τι πολίτευμα έχουμε τώρα το 2023. Θα θέλαμε απλά να θυμίσουμε κάποια πράγματα γύρω από τις προσπάθειες έτσι άμεσης, έμεσης, αγιοποίησης και έτσι άφεσης αμαρτιών του έκτοτου. Να πω και εγώ ότι πολύ δύσκολα απαλλάσσεται ο κόσμος από την προσωπολατρία. Θυμόμαστε τις αναλύσεις που γίνονται για το πέρασμα από τον Τσάρο στον Στάλιν. Στη δική μας περίπτωση, προφανώς δεν είναι δίκαιο να συγκρίνει κανείς τις εποχές ή να συγκρίνει την κληρονομική διαδοχή της Πρωθυπουργίας στο Μητσοτακέικο, γιατί είναι τύπης δημοκρατική αυτή η εκλογή. Απλώς συμβαίνει να υπάρχουν ισχυροί μηχανισμοί που εξασφαλίζουν ότι δημοκρατική, αλλά πάλι από το ζόρι διαλέγουμε. Οπότε θα έλεγα ότι αν παρατηρήσει κανείς τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η προσπάθεια να επιβληθεί ακόμη και ο Μητσοτάκης, που είναι ένας από τους πιο άχαρους πολιτικούς που έχουμε δει, ένας άνθρωπος πάρα πολύ ατάλλαντος για αυτή τη δουλειά, να επιβληθεί και αυτός ως μια πολύ πολύ καλή ατομική επιλογή, ως ένας άνθρωπος που εμπνέει σιγουριά με το βιογραφικό του, είναι άνετος, είναι επικοινωνιακός, όλα αυτά που δεν είναι στην πραγματικότητα, είναι ωραίος, είναι γοητευτικός. Όλα αυτά παραπέμπουν σε μια εικόνα όπου θέλουμε να σκεφτόμαστε τον άρχοντα ως αγαπητός στο λαό. Και αυτό είναι κάτι που μας συνδέει με τη βασιλεία, παρά την πολιτιακή τομή του δημοψηφίσματος. Δηλαδή ότι υπάρχει ένα στοιχείο εθελοδουλίας και θαυμασμού προς τους άρχοντες, από το οποίο, κακά τα ψέματα, δεν απαλλάσσεσαι πολύ εύκολα. Θέλει πολύ πολύ ριζικές πολιτικές αλλαγές στην νοοτροπία των πολιτών για να απαλλαγούμε και από αυτές τις παιδικές ασθένειες. Επειδή το πάλι καλά μερικές φορές κυριαρχεί στην επικαιρότητα, που λες πάλι καλά δεν πήγαν τα πράγματα χειρότερα και νιώθεις και κάπως ευχαριστημένος, να πούμε ότι τελικά μάλλον αποφεύχθηκε το να τον κυδέψουμε και δημοσία δαπάνη, το οποίο ήταν ένα αίτημα που είχε διαρρεύσει από κύκλους του περιβάλλοντος του έκτοτου και η κυβέρνηση φαινόταν να το σκέφτεται. Δεν ήταν εξ αρχής αρνητική. Οπότε λες πάλι καλά, δεν γράψαμε άλλη μια σελίδα ντροπής σήμερα. Γράψαμε χθες με τον Ντογιάκο. Αύριο είναι μια άλλη μέρα. Βέβαια, είχαμε τα μηνύματα των υπουργών που αναφέρθηκα και πριν. Να τα διαβάσουμε για τις αναρτήσεις. Έχει σημασία και μπορείς, κρίνοντας για το πώς τοποθετείται ο καθένας σε σχέση με τα πολιτικά του, πιστεύω, και το πού βρίσκεται πολιτικά σε τέτοια γεγονότα, θα δούμε. Μπορείτε να συγκρίνετε μόνοι σας. Σε ποιο σημείο τοποθετεί το καθένας. Έγραψε, για παράδειγμα, Υπουργός Υγείας, ο Θάνος Πλεύρης, συλληπιτήρια στην οικογένεια του τελευταίου βασιλιά της Ελλάδος, επέλεξε να πεθάνει στην πατρίδα του. Εντάξει. Στέλιος Πέτσας, τέλος εποχής, υπήρξε Ολυμπιονίκης, αξιωματικός, βασιλιάς, πάντα Έλληνας, συλληπιτήρια στην οικογένειά του. Λείπει το αθάνατος από αυτά, έτσι, να φωνάζουν αθάνατος! Για να συμπληρωθεί το καρέ. Είναι αναρτήσεις τώρα σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης που πηγαίνουν πολύ προς την αγιογραφία. Δεν υπήρξε μόνο αυτά. Στο τέλος θα μας λέτε ότι στη φωτογραφία με τη χούντα των συνταγματαρχών δεν χαμογελούσε για να στείλει μήνυμα στον ελληνικό λαό. Λίγο το έχεις. Ναι. Και αυτό το κάνω και εγώ που βγαίνω πάντα μου τρομένο στις φωτογραφίες. Δεν μπορώ να χαμογελάσω στις φωτογραφίες. Οπότε με αυτό έχω μια επικοινωνία. Ναι, είναι και ευαίσθητη περίοδος, έτσι, προεκλογική, υπάρχουν κομμάτια του πολιτικού φάσματος που νιώθουν κοντά στη Νέα Δημοκρατία και η Νέα Δημοκρατία δεν θα θέλει και πολύ να τους δυσαρεστήσει. Νομίζω ότι γίνονται προσπάθειες να βρεθεί μια χρυσή τομή, ώστε, ναι, ας πούμε, να τα αφήσει στον τατό ή να μην γίνει δημοσία δαπάνη και να προκαλέσει μια άλλη μερίδα του πολιτικού σκηνικού, αλλά να υπάρχουν και έτσι και μηνυματάκια θετικά προς το έργο του έκτοτου. Και ότι του Μητσοτάκη είναι μετριοπαθές, για παράδειγμα, το μήνυμα. Δηλαδή θυμίζει ότι ο λαός αποφάσισε κάτι διαφορετικό το 1974, αλλά από την άλλη υπάρχει και αναφορά στο... Υπάρχει μια μικρή γεωγραφία, μια θετική αναφορά στο τι έγινε. Άλλοι υπουργοί το πήγαν πιο ομά προς την θετική πλευρά, προς τη θετική αποτίμηση του έργου του έκτοτου Κωνσταντίνου. Είναι ωραία λέξη το έκτοτο. Θυμίζει ότι συνέβησαν και κάποια πράγματα θετικά σε αυτή τη χώρα. Θέλω να το λέω όλη την εκπομπή. Δηλαδή, θα ήθελα να θα μπορούσαμε να πούμε και εκτό τον Ντογιάκο κάποια στιγμή, τον Μητσοτάκη. Δεν έχω πρόβλημα. Παρασύρεσαι, Θάνο. διαβάζω εδώ στο πρώτο θέμα, λέει. Να σταματήσω τη φράση μου εκεί. Στο διαβάζω στο πρώτο θέμα. Απλώς παρατηρώ ότι και τα δύο tweet αυτά, και του Πέτσα και του Πλεύρη, έχουν το link στο πρώτο θέμα. Ήταν οι πρώτοι που το βγάλαν, εκεί οφείλεται αυτό. Είναι απλώς μια συμπάθεια. Δεν ξέρω. Διαβάζω λοιπόν, δεν είμαι ο πρώην Βασιλεύς, είμαι ο Βασιλεύς Κωνσταντίνος. Τελεία και παύλα. Και μετά σε μια σπάνια συνέντευξη του λέει: έχει εμφανιστεί πιο χαλαρός με το όλο ζήτημα, δεν με ενοχλεί το τέος, όλοι είμαστε τέος κάτι. Εσύ τι τέος είσαι, μπασκετμπολίστας. Ναι. Ωραία. Αυτός είναι τέος βασιλιάς. Ίδιο πράγμα. Εντάξει, όλοι είμαστε τέος κάτι. Το περιγράφονταν λέει πολύ ωραίο παλικάρι. Ποιος αρέσει εσένα. Για ένα διάστημα ήθελε πολύ και να γυρίσει στην Ελλάδα και στο αξίωμά του. Δεν ξέρω, μπορεί όταν πήρε και μερικά εκατομμύρια, 13, αν δεν κάνω λάθος, από την βασιλική περιουσία, αντί για τα 160 που ζητούσε από το ελληνικό δημόσιο, να ηρέμησε λίγο. Σου λέει, καλά είναι και αυτά τα εκατομμύρια, ζωάρα θα κάνω. Δηλαδή δεν είναι ότι σταματήσαμε ποτέ να ταΐζουμε ως λαός τη βασιλική οικογένεια, αλλά εντάξει. Δώσαμε για κάποιο, κάτι ως αποζημίωση απόλυσης, ας πούμε. Δεν ξέρω πώς να το πω. Αποζημίωση απόλυσης νομίζω ότι είναι πολύ καλή διατύπωση. Ναι. Γλιτώσαμε πάντως με την δημοσία δαπάνη. Εγώ το φοβόμουν χθες. Θέλω να πω. Δηλαδή θα ήταν η ολοκλήρωση της μεταφοράς στη δεκαετία του 60. Να βγει ο άλλος και να πει δημοσία δαπάνη. Να είναι η αριστερά που θα φωνάζει κατά του βασιλιά. Τηλεμεταφερθούμε πίσω στο χρόνο. Να κάνουμε και ένα συνθηματάκι που πολύ σωστά το έγραψε ένας φίλος στο Facebook. Λεφτά για την παιδεία και όχι στην κηδεία. Κατά το λεφτά για την παιδεία και όχι στη σοφία, όταν προέκυψε το θέμα με την πρίκα της πριγκίψας τότε Σοφίας, με την κυβέρνηση Καραμαλή, αρχές δεκαετίας 60, και είχε γίνει σάλος τότε, και να ολοκληρωθεί το θέμα. Δεν φτάσαμε εκεί. Να λέμε τα θετικά. Λοιπόν, σας αφήνουμε. Τώρα θα είστε κι εσείς πολύ ταραγμένοι με αυτήν την ιστορία. Τέος παπάς σε βάφτισε. Ένα σχόλιο που έπρεπε να διαβαστεί. Τέος χωρέστον. Έχουμε τέος γκόμενος. Και διάβαση. Τι είστε... Η συντριπτική πλειοψηφία είστε τέος γκόμενος, γκόμενα κάποιου. Ναι, αν δεν σύντροφος. Παντρευτήκατε την πρώτη σας αγάπη, είστε οπωσδήποτε λίγο τέος. Ναι. Οπότε όλοι όπως έχουμε κάτι κοινό με τον... Όλοι. Όπως όλοι. Με τον Κωνσταντίνο. Γι' αυτό μπορούμε να... Λοιπόν, Θάνο, να περάσουμε στο επόμενο χθεσινό θέμα. Κάτσε, περίμενε, κλείνω μεταγραφή στο μπάσκετ. Λέει ο Πέτρος που έπαιζε μπάσκετ και τη θέση, ψάχνουμε τεσσάρι για την ομάδα μας. Παιδιά, playmaker έπαιζα. Σας δυσαρεστήσω. Άμα θέλετε, δώστε μου την μπάλα. Μετά, θέλω, σας τη δίνω πίσω. Δεν έχω θέμα. Αλλά όχι τεσσάρια τώρα και πεντάρια. Σμπρώχνουμε εκεί πέρα με στη ρακέτα. Πολύ ξύλο. Τέλος πάντων. Συγγνώμη για αυτή την μπάλα. Όχι, όχι, όχι. Ναι. Αν θέλετε να προτείνετε και κάποιο ποσό για να το συζητήσετε με το Θάνο, μπορείτε να το βάλετε στο chat. Βάλτε το super chat. Βάλτε το στο press και θα τα βρούμε μετά. Θα τα βρούμε. Μην ανησυχείτε. Γράψτε για το Θάνο, για το Θάνο μπάσκετ. Βάλτε στην αιτιολογία και τα υπόλοιπα θα τα κανονίσω εγώ. Μην ανησυχείτε. Ναι, και θα βγει και ένα πρόγραμμα, 2-3 εκπομπή, 4-5 προπόνηση. Που όμως θα πληρώνεται από το press. Ναι. Δεν έχω πρόβλημα. Θα είναι η αθλητική ομάδα του press. Πώς έχουν, ξέρω εγώ, κάτι δραστηριότητες για να δημιουργείται κλίμα ομάδας. Εμείς τα έχουμε αυτό. Θα βάζουμε σένα να παίζει μπάσκετ για να δημιουργούμε κλίμα ομάδας όλοι οι υπόλοιποι. Θα χειροκροτά που μεγάλο κλίμα ομάδας. Λοιπόν, να σοβαρευτούμε. Γράφουν ευρωμόλογα εδώ πέρα. Λοιπόν, για πες, να περάσουμε στο επόμενο χθεσινό θέμα. Ναι. Στην ουρά της υπόθεσης Γνωμούλας Ντογιάκου. Καλά, και ουρά. Δηλαδή είναι, αντιδράσεις, να πούμε. Είναι πάρα πολλές οι αντιδράσεις στην Γνωμούλα του ανώτατου εισαγγελέα της χώρας, του Ισίδωρου Ντογιάκου. Από το μεσημέρι που βγήκαν οι πληροφορίες, οι οποίες μεταφέραμε και εμείς, για το τι περιέχει ακριβώς η γνωμοδότηση, όλα αυτά επιβεβαιώθηκαν Και είχαμε αντιδράσεις από σύσσωμη την αντιπολίτευση, ξεχωρίζει κάπως η αντίδραση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ και αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος έδωσε και τη διεύθυνση στον Ντογιάκο για να... στο γραφείο του για να, αν θέλει να το συλλάβει, αλλά πάνω από όλα αυτά είναι προφανώς η δήλωση του Προέδρου της Ανεξάρτητης Αρχής Διασφάλισης το απολύτω των επικοινωνίων του Χρήστου Ράμου, ο οποίος όλοι βασικά, όλοι, όλος ο νομικός κόσμος που τοποθετήθηκε, συνταγματολόγοι, νομικοί, μέλη δικηγορικών συλλόγων, πολιτικοί, λένε το πολύ απλό. Είναι αντισυνταγματική και είναι μη δεσμευτική. Είναι πολύ ξεκάθαρο το γιατί είναι και αντισυνταγματική και μη δεσμευτική. Δηλαδή, μπορεί να βολεύει την όλη προσπάθεια συσκότησης, να χαθούμε μέσα σε νομικές ερμηνείες και τον τάδε νόμο που λέει αυτό, αλλά τον άλλο νόμο που λέει το άλλο, και το τι προβλέπει ο νόμος που ψήφισε η κυβέρνηση υπέρ των παρακολουθήσεων, που αυτόν ερμηνεύει ο Ντογιάκος, αλλά στην πράξη αυτό που έχει συμβεί είναι ότι δεν πατάει πουθενά αυτή η γνωμοδότηση, γιατί ερμηνεύει λάθος νόμο πρακτικά. Να το πούμε πάρα πολύ απλά. Όλη η γνωμοδότηση του Ντογιάκου βασίζεται στο νόμο που ψήφισε η κυβέρνηση υπέρ των παρακολουθήσεων. Ωραία, το 2022. Βάσει αυτού λέει ότι η ΑΔΕ δεν μπορεί να κάνει έρευνα στους παρόχους. Είναι λάθος νόμος. Ο νόμος που επιτρέπει στην ΑΔΕ να κάνει έρευνα στους παρόχους είναι ο ιδρυτικός πρακτικά νόμος της ΑΔΕ, που είναι του 2003, που εναρμονίζεται με το σχετικό άρθρο του συντάγματος, που το διαβάζαμε και πριν μερικές εβδομάδες στην εκπομπή, που λέει ότι μπορεί μετά από αυτεπαγγέλτος ή μετά από καταγγελίες να πραγματοποιήσει ελέγχους. Γιατί είναι άλλος νόμος? Γιατί, πρώτον, εκεί ορίζονται οι αρμοδιότητες της ΑΔΕ. Ο νόμος κυβέρνησης Μητσοτάκη δεν αφορά πρακτικά την ΑΔΕ, τη δυνατότητα να κάνει ελέγχους, και είναι άλλο πράγμα να κάνεις τους ελέγχους στους παρόχους και άλλο να ενημερώσεις τον πολίτη που σου έχει κάνει το αίτημα. Ακόμα δηλαδή και αν δεχθούμε ότι με βάση τον νόμο της κυβέρνησης, που είναι πολλαπλά προβληματικός, δεν μπορεί η ΑΔΕ να ενημερώσει, ας πούμε, τον Κίρτσο ή τον Ντέλογλου που έχουν κάνει σχετικά αιτήματα, ακόμα και αν το δεχτούμε αυτό, που δεν το δέχεται ο νομικός κόσμος της χώρας, η ΑΔΕ μπορεί να κάνει τους ελέγχους και να πάρει τα στοιχεία. Τι θα κάνει αυτά τα στοιχεία? Η ΑΔΕ λογοδοτεί μόνο στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Σε κανέναν άλλον, δεν λογοδοτεί στη δικαιοσύνη. Είναι πολύ εύκολο να μπερδευτούμε σε αυτά, γιατί δεν είναι ευρέως γνωστά για το πώς ακριβώς λειτουργούν οι ανεξάρτητες αρχές ή τι αρμοδιότητες έχει ο εισαγγελέας του Αρυπάγου, τι αρμοδιότητες έχει μια ανεξάρτητη αρχή, που λογοδοτεί, τι κάνει η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Πολλοί κόσμοι δεν τα γνωρίζει αυτά. Δηλαδή και εμείς που πρέπει να ασχολούμαστε με αυτά, τα ψάχνουμε και προσπαθούμε να βρούμε τη διακλάδωση. Αλλά είναι πάρα πολύ απλό. Γιατί μπορεί κάποιος να πει: α, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου είπε ότι δεν γίνεται. Δεν μας νοιάζει. Ναι, όταν λέμε δεν μας νοιάζει, να διαβάσουμε το αντίστοιχο κομμάτι από την δήλωση του Προέδρου της ΑΔΕ. Γιατί είναι πάρα πολύ κρίσιμο. Λέει: η επίμαχη γνωμοδότηση του κυρίου εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, πέρα από το γεγονός ότι νομικά δεν έχει παράγει καμία απολύτως δέσμευση, αυτό θα πρέπει να τονιστεί. Και λέει: ως γνωστόν, δέσμευση στην ελληνική ένωμη τάξη παράγουν μόνο οι δικαιοδοτικές αποφάσεις των δικαστηρίων. Παραβιάζει εξόφθαλμα την ευθέως εκ του συντάγματος εκπορευόμενη ανεξαρτησία της ΑΔΕ, η οποία μέχρι σήμερα είχε πάντοτε γίνει σεβαστή. Αυτό που λέμε τώρα, και προσθέτει σε αυτό ότι η δε απαγόρευση έκδοσης τέτοιας αντισυνταγματικής γνωμοδότησης του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ισχύει αφορτιώρη ακόμη περισσότερο εάν, όπως συμβαίνει εν προκειμένου, η ΑΔΑΕ έχει ήδη επιληφθεί αρμοδίως συναφών υποθέσεων και διενεργεί ήδη σχετικούς ελέγχους. Επομένως, η επίμαχη γνωμοδότηση του κυρίου εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, πέρα από το γεγονός ότι δεν παράγει δέσμευση, παραβιάζει και την εκπορευόμενη από το Σύνταγμα ανεξαρτησία της ΑΔΑΕ. Δηλαδή, τι λέμε τώρα? Ότι αυτό είναι χονδρικά μια κίνηση επικοινωνιακή ως συνήθως, δηλαδή βάζει τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου με το κύρος που έχει, να πει γνωμούλα, όπως λέει και ο τίτλος μας από κάτω. Δηλαδή, να εκφράσει τη νομική του άποψη για αυτό το ζήτημα. Και λέει τώρα ο πρόεδρος της ΑΔΕ, για να καταλάβετε το μέγεθος της πολιτικής σύγκρουσης που έχουμε εδώ πέρα. Mm-hmm. Λέει, το να ελέγχω εγώ, πριν να πάμε αναλυτικά σε όλα αυτά, να πούμε ότι έχω την εντύπωση, Θάνο, ότι δεν είναι μια κίνηση που έχει πάει πολύ καλά. Δεν νομίζω ότι είναι μόνο η φούσκα μας και ο μικρό κοσμός μας που το λέει αυτό. Δηλαδή, είναι μια κίνηση η οποία, επειδή δεν παράγει δεσμευτικό αποτέλεσμα, δεν διασφαλίζει, δεν συγκροτεί κάποια άμυνα της κυβέρνησης απέναντι στις αποκαλύψεις. Γιατί προφανώς το ζητούμενο αυτό είναι. Να μπορέσουν να διασφαλίσουν ότι θα υπάρχει ένα τείχος που θα εμποδίζει τον περαιτέρω εξευτελισμό της κυβέρνησης, καθώς μαθαίνεται ποιους παρακολουθούσε. Και καθώς, με δεδομένο ότι δεν προκύπτουν στοιχεία εγκληματικής δραστηριότητας για αυτούς, αρχίζουμε να κάνουμε διάφορες υποθέσεις για το τι άλλο μπορεί να τους ενδιέφερε και παρακολουθούσαν τους συγκεκριμένους ανθρώπους. Στην προσπάθεια λοιπόν να... Τώρα, βάζουν... Μπορείτε να πιστεύετε ότι θέλει, μπορεί ο άνθρωπος να το κάνει αυθόρμητα. Yeah. Αλλά λέει ότι είναι μια κίνηση η οποία αντικειμενικά δεν βοηθάει πάρα πολύ, διότι προξενεί πολύ έντονες αντιδράσεις. Φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ αμφίβολη νομικά και δεν λύνει και το ζήτημα πρακτικά. Γιατί ο άλλος εξακολουθεί να λέει ότι, ξέρεις κάτι, αυτό που λες είναι μια άποψη. Πετάγεσαι να πεις μια άποψη η οποία βεβαίως δεν είναι δεσμευτική, γιατί δεν είσαι δικαστήριο. Για το κομμάτι της άποψης μόνο, μας γράφει ο E Double Moon, μήπως η γνωμούλα είναι αντισυνταγματική ακριβώς γιατί είναι μη δεσμευτική. Όχι ακριβώς, αυτό είναι θολό το αν μπορεί να το κάνει. Βέβαια το ότι το κάνει είναι μια πράξη, σωστά. Αλλά υπάρχει, προβλέπεται ότι ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου γνωμοδοτεί για θέμα γενικού ενδιαφέροντος υποκλοπές και απλά βγάζει την άποψή του. Υπάρχει αυτό που συμβαίνει. Αυτό είναι θολό. Το όμως συλλογικής. Δηλαδή θα πούμε και για το παρασκήνιο, γιατί έχουμε επικοινωνήσει με ανθρώπους που ξέρουν κάτι παραπάνω από εμάς. Βάση λογικής, όχι μόνο να λέμε ο τάδε νόμος λέει αυτό, ο τάδε το άλλο. Είναι πολύ απλό το ζήτημα. Η ΑΔΑΕ μπορεί να κάνει ελέγχους. Η ΑΔΑΕ... στους ελέγχους. Δεν είναι μόνο για να βρει αν παρακολουθείτε ο πουλής, ας πούμε, αν έχει κάνει αίτημα ο πουλής. Ελέγχει και τους παρόχους. Δηλαδή, μπορεί το αίτημα της ΕΥΠ να ήταν για 2 μήνες, για παράδειγμα. Η ΑΔΑΕ μπορεί να ελέγξει τον ίδιο τον πάροχο για το αν αυτό το αίτημα κρατήθηκε 2 μήνες ή παραπάνω. Δηλαδή και για το χρονικό κομμάτι της παρακολούθησης. Αυτά είναι επιμέρους ζητήματα που δεν αφορά με την ενημέρωση του πολίτη. Αφορά το πώς συμπεριφέρονται οι πάροχοι και η ΕΥΠ γύρω από τη διασφάλιση του απορρίτου. Το κομμάτι της ενημέρωσης του πολίτη είναι άλλο ζήτημα, είναι δεύτερο πράγμα. Δηλαδή είναι και άλλα πράγματα στα οποία είναι ξεκάθαρο, λογικά, όχι μόνο νομικά. Είναι λίγο ενδιαφέρον το παρασκήνιο επίσης πίσω από αυτά. Γιατί το λέει έτσι προσεκτικά και νομικά ο κύριος Ράμος με το λατινικό του. Αλλά αυτό που... από διάφοροι άνθρωποι που ξέρουν γενικά το τι γίνεται, είναι ότι έχει ολοκληρωθεί αυτή η φάση των ελέγχων της ΑΔΑΕ. Δηλαδή η γνωμοδότηση συνεργάστηκε παρά τις αντιδράσεις του με την ΑΔΑΕ και έστειλε τα στοιχεία. Επομένως έρχεται σε ένα επόμενο στάδιο. Προφανώς δημιουργεί ερωτήματα. Το καλόπιστο εδώ είναι να πεις ότι τώρα έφτασε σε μια συγκεκριμένη νομική άποψη και το έβγαλε. Ωραία. Το πιο κακόπιστο είναι ότι υπάρχει αυτός ο πόλεμος που είπες και εσύ, Κωνσταντίνε, μεταξύ της μιας πλευράς και της ανεξάρτητης αρχής που κάνει αυτές τις έρευνες. Αυτό είναι ένα ζήτημα που νομίζω αξίζει να κρατήσουμε. Ένα δεύτερο ζήτημα είναι ότι η πλειοψηφία στην ΑΔΑΕ κάνει τους ελέγχους, είναι οριακή. Δηλαδή, άμα δείτε και την απόφαση που δημοσιεύτηκε στη Διάβγεια, που δημοσιεύτηκε μεν 3 Ιανουαρίου, αλλά λέει ότι αλλά αποφασίστηκε στις 21 Δεκεμβρίου, Και λέει μάλιστα ότι οι έλεγχοι θα προχωρήσουν το ταχύτερο δυνατόν. Αυτό μπορούμε να πούμε ότι είναι στην τελική στο τελικό στάδιο αυτή η επιτόπη η έλεγχη. Η απόφαση ελήφθη με πλειοψηφία 4-3. Η πλειοψηφία μέσα στην ανεξάρτητη αρχή είναι οριακή. Νομίζω το καταλαβαίνουμε. Υπάρχει ένα άλλο ζήτημα που έχει να κάνει με την πιθανότητα να αντικατασταθούν κάποια από αυτά τα μέλη της ανεξάρτητης αρχής. Δηλαδή, και πιθανόν να αλλάξουν οι πλειοψηφίες. Πιστεύω ότι η κυβέρνηση θα ήθελε πολύ να αλλάξουν οι πλειοψηφίες μέσα στην ΑΔΑΕ. Σωστά. Γιατί δεν έχει σημασία αν ο Ράμος δηλώνει ό,τι δηλώνει. Μπορεί να παραμείνει πρόεδρος, αλλά να μην περνάνε εισηγήσεις. Το 4-3 να γίνει 3-4 σε επόμενη φάση. Πώς μπορούν να αντικατασταθούν τα μέλη πάρει δήθεν θεσμικά. Η θητεία κάποιων μελών λύγει. Τις επόμενες μέρες, μάλλον την επόμενη εβδομάδα, θα συγκληθεί η διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής. Με θέμα την αντικατάσταση μελών ανεξαρτήτων αρχών, όχι μόνο της ΑΔΑΕ και άλλων, που λύγει η θητεία της. Για να αντικατασταθούν μέλη ανεξάρτητων αρχών που λύγει η θητεία τους, χρειάζεται πλειοψηφία 3/5 στη διάσκεψη των Προέδρων. Όχι Βουλή γενικά 180, στη διάσκεψη των Προέδρων. Η Νέα Δημοκρατία μόνη της δεν μπορεί να το κάνει. Για να το κάνει, που πιστεύω ότι πολύ θα το ήθελε, πρέπει να ψηφίσει ένα ακόμα κόμμα. Προφανώς όλα τα κόμματα αριστερότερά της είναι εκτός. Η μόνη περίπτωση να συμβεί ένα τέτοιο, μια τέτοια κίνηση είναι να ψηφίσει μαζί με το Βελόπουλο. Θα το κάνει? Θα ήθελε, βέβαια, στο ντοκουμέντο, ας πούμε, έχει βγει η διαρροή ότι δεν θα στηρίξει ο Βελόπουλος. Αλλά είναι ένα ζήτημα που προκαλεί ανησυχία για το τι μπορεί να συμβεί και μέσα στην ανεξάρτητη αρχή. Για να μην υπάρχει μια νέα παρέμβαση που πάλι θα έχει αυτό το φύλλο σικής θεσμικότητας, ότι που τι να κάνουμε, λίγη θητεία, απλώς αλλάξαμε τα μέλη και τι να κάνουμε, αυτά τα μέλη έχουν μια άλλη προσέγγιση στο ζήτημα. Όλα δήθεν αυτό το κάλυμα νομιμότητας που είναι σε ένα πολύ ευαίσθητο σημείο. Και για να το κλείσω όλο αυτό, γιατί έχει σημασία να καταλάβουμε το χρόνο στον οποίο έρχεται η παρέμβαση του Ντογιάκου, είναι σε ένα πολύ ευαίσθητο σημείο. Μπορεί να μην έχουμε χθες προχθές κάποια καινούργια αποκάλυψη για νέο πρόσωπο, αλλά είναι πολύ ευαίσθητο το σημείο για το πού βρίσκεται η πορεία αυτών των ελέγχων της ανεξάρτητης αρχής. Τι θα μπορούσε να γίνει για να κάνει τη δουλειά της ανεξάρτητη αρχή? Να ενημερωθούν επίσημα ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, για παράδειγμα, ο Αλέξης Τσίπρας, να ενημερωθεί η διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής, η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, για ποια δημόσια πρόσωπα παρακολουθούνταν θεσμικά και όπως προβλέπεται στους νόμους. Υπάρχουν άνθρωποι και στη δικαιοσύνη και στην πολιτική που προσπαθούν πάρα πολύ να το σταματήσουν αυτό, κατά πώς φαίνεται. Και υπάρχει, μας μεταφέρεται, και μια ενόχληση στο Μαξίμου, καθώς φαίνεται να υπάρχουν συνεχώς έτσι, καθησυχαστικές εισηγήσεις ότι θα σταματήσει αυτό το θέμα, θα φύγει από την επικαιρότητα προς τον Πρωθυπουργό, και αυτό το θέμα μονίμως να συνεχίζει να υπάρχει στην επικαιρότητα. Οπότε υπάρχει και ένας εκνευρισμός που ίσως εξηγεί κάποιες σπασμωδικές κινήσεις. Αυτά, Κωνσταντίνε, συγγνώμη για τον μονόλογο. Ήταν ελεύθερα. Νομίζω αυτά βγαίνουν από τις όποιες επαφές και από όλη την κατάσταση. Ναι. Νομίζω ότι αυτό που πρωτεύει σε αυτή τη φάση είναι να αντιληφθούμε ακριβώς το μέγεθος του σκανδάλου. Δηλαδή να αντιληφθούμε ότι υπάρχει ένα στοιχείο ήδη διολίσθησης σε ένα περιβάλλον πολύ αυταρχικότερο από ό,τι θα μπορούσαμε να φανταστούμε ήδη με τις παρακολουθήσεις όλων αυτών των πολιτικών και δημοσιογράφων. Και εδώ πέρα αυτό συνεχίζεται, καθώς η κυβέρνηση προσπαθεί να διασφαλίσει ότι αυτό δεν θα ερευνηθεί. Θυμόμαστε ότι ένας τρόπος με τον οποίο να εξασφαλίσει ότι αυτό δεν θα διερευνηθεί είναι ο εκβιασμός. Και έχουμε κάπου μαζέψει από σκόρπιες δηλώσεις αριστερά-δεξιά, από την Ματίνα Στεβή, από τον New York Times, από αυτό που μας είχε πει εδώ ο Τάσος Τέλογλου, από διάφορες δηλώσεις, ότι οι άνθρωποι που παρακολουθούνται δεν μιλάνε γιατί εκβιάζονται. Αυτό είναι τώρα μια επόμενη πίστα ότι προσπαθείς να δώσεις και μια νομική θωράκιση στο να μην διερευνηθεί το σκάνδαλο. Και να πούμε και κάτι ακόμα. Η γραμμή άμυνας της κυβέρνησης είναι ότι ο Πρωθυπουργός δεν ήξερε. Όσο περισσότερο γίνονται κινήσεις συγκάλυψης και φαίνεται ότι ο Πρωθυπουργός δεν συμμετέχει στην προσπάθεια διαλεύκανσης του τι έχει συμβεί, αλλά κάνει το ακριβώς αντίθετο, τόσο περισσότερο δημιουργείται η υπόνοια ότι υπάρχει ένα στοιχείο ενοχής στον άνθρωπο αυτόν, ο οποίος δεν φαίνεται να κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του για να διαλευκανθεί το σκάνδαλο. Υπήρξε μια δημοσίευση του Euractiv, όπου λέει ότι σοκ προκάλεσε ο ελληνικός γενικός εισαγγελέας Ισίδρος Δογιάκος την Τρίτη, έκρινε ότι η ανεξάρτητη αρχή που είναι αρμόδια για τα θέματα απορρίτου δεν μπορεί να διενεργεί ελέγχους εταιρείες τηλεπικοινωνιών και λέει ότι αυτό κατά τη διάρκεια του ελέγχου προϊστάμενος της εισαγγελίας εξέφρασε τις επιφυλάξεις του στη ενέργεια τέτοιων ελέγχων, αγνώρισε τις επιφυλάξεις του εισαγγελέα και συνέχισε. Ωστόσο, ο εισαγγελέας αυτός παρενέβη με γνωμοδότηση την Τρίτη, λέγοντας ότι σύμφωνα με τον νέο νόμο η ΑΔΕ δεν μπορεί να διενεργεί τέτοιους ελέγχους. Προκάλεσε αντιδράσεις κτλ. Το δημοσίευμα αυτό του Euractiv το αναδημοσιεύει η Sophie in't Veld από τους ευρωβουλευτές των Πρασίνων που είναι και στην Επιτροπή ΠΕΓΑ του Ευρωκοινοβουλίου και λέει ότι είναι κόκκινος συναγερμός αυτό για τη δημοκρατία στη χώρα. Δηλαδή λέει ότι η προσπάθεια να εμποδιστούν οι έρευνες είναι πάρα πολύ ανησυχητικές και είναι συναγερμός για το κράτος δικαίου και τη δημοκρατία. Πρέπει η ΑΔΕ να στηριχτεί για να μπορέσει να κάνει τη δουλειά της. Δηλαδή, αν καταλαβαίνουμε καλά εδώ πέρα τι συζητάμε, λέμε ότι υπάρχει μία φάση του σκανδάλου όπου ανακαλύπτουμε ποιοι παρακολουθούνται. Έχουμε αυτή τη μεγάλη λίστα των προσώπων που παρακολουθούνται και που μας δείχνει πέρα από κάθε αμφιβολία ότι εδώ πέρα έχουμε να κάνουμε σκοπιμότητες που δεν ανταποκρίνονται στις νόμιμες προϋποθέσεις για την παραβίαση του απορρίτου. Και σε αυτή τη φάση έχουμε την προσπάθεια να θωρακιστούν οι υπαίτιοι για αυτές τις παραβιάσεις της νομιμότητας με το πέπλο προστασίας που θα τους προσφέρουν πρόθυμοι θεσμικοί παράγοντες, όπως είναι ο κύριος Ντογιάκος. Αυτό συμβαίνει τώρα, αυτό παρακολουθούμε και νομίζω πολύ δίκαια λέγεται αυτό. Πρέπει να αντιληφθούμε το μέγεθος της εκτροπής. Δεν είναι καθόλου απλό αυτό που, αυτό που συμβαίνει. Ναι. Ρωτάτε για το πότε τι χρειαζόταν η παρέμβαση Ντογιάκου, αφού είναι σε τελικό στάδιο η φάση των επιτόπιων ελέγχων. Λογικά για τη χρήση των στοιχείων που έχουν βρεθεί. Δηλαδή να θεωρηθεί ότι δεν υπήρχε αρμοδιότητα να γίνουν αυτά. Είναι μια ακόμα λεπτομέρεια στο όλο αντιθεσμικό κομμάτι που είπαμε, το είπε και ο κύριος Ράμος, που λέει ότι δεν μπορείς τώρα να γνωμοδοτείς για πράγματα που συμβαίνουν ήδη, που έχουν συμβεί στα προηγούμενα. Δηλαδή τι θα γίνει τώρα, τα στοιχεία που έχει συλλέξει η ΑΔΑΕ από τους ελέγχους που έκανε, τους οποίους γνωρίζουμε τόσο καιρό, δεν μπορεί να πει τίποτα για αυτά που έχει κάνει. Θεωρούνται, ας πούμε, κάτι σαν τα δικαστήρια ως παρανόμως αποκτηθέν υλικό, δεν ξέρω εγώ τι, συν το κομμάτι των απειλών με φυλάκιση και προς τα μέλη της ΑΔΑΕ και προς κάθε άλλον πολίτη. Θα συνεδριάσει και η Ολομέλεια, το συντονιστικό, θα υπάρχει και πλήρης ανακοίνωση από την ανεξάρτητη αρχή και γενικά το θέμα ουσιαστικά είναι εν εξελίξη, γιατί θα παιχτεί σε διάφορα επίπεδα και στη διάσκεψη των προέδρων και στο τι θα γίνει στο συντονιστικό. Υπάρχει εντωμεταξύ και μια σύσκεψη που έχει καλέσει η πρόεδρος της Δημοκρατίας, η Κατερίνα Σικελαροπούλου, εκπροσώπους του νομικού κόσμου της χώρας, που είναι τα ανώτατα αξιώματα του νομικού κόσμου, που είναι επίσης κάτι πρωτάκουστο και εκεί δεν ξέρουμε ακριβώς τι να περιμένουμε, δεν είναι κάτι το οποίο γίνεται. Υπάρχει ένα κομμάτι, ας πούμε, έχει συγκληθεί και η Ολομέλεια του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών με αφορμή την παρέμβαση Ντογιάκου και όλα αυτά δείχνουν πάλι έναν τεράστιο προβληματισμό γύρω από το πώς λειτουργεί η δικαιοσύνη και σε τι άκρα φτάνει η δικαιοσύνη, ώστε να μην υπάρχει φως σε τέτοιες υποθέσεις που είναι έτσι και αλλιώς σκανδαλώδεις, έτσι. Δηλαδή δεν αφισβητείται πλέον το να παρακολουθούνται πολιτικά πρόσωπα. Είμαστε πολύ πέρα από αυτό το σημείο. Και η μόνη προσπάθεια που γίνεται, που το έχουμε πει πολλές φορές, είναι μόνο στο πώς δεν θα κυκλοφορήσουν τα στοιχεία, πώς δεν θα υπάρξει λογοδοσία, πώς δεν θα συνεχιστούν οι προσπάθειες να πέσει φως, πώς δεν θα μάθουμε νέα ονόματα, πώς δεν θα γίνεται κουβέντα για αυτό το τεράστιο σκάνδαλο. Ευτυχώς υπάρχουν και άνθρωποι που προσπαθούν να κάνουν τη δουλειά τους και από ό,τι φαίνεται αυτό έχει και ένα κόστος, δηλαδή δημοσίες συγκρούσεις, για άλλους όπως την Ελένη του Λουπάκη δικαστικές διαμάχες, δικαστικές κατηγορίες, διώξεις. Αυτή είναι η κατάσταση. Δεν είναι δηλαδή όλοι στη πλευρά της δικαιοσύνης. Προς τη μία πλευρά, δεν είναι όλη η δικαιοσύνη ένα ενιαίο πράγμα που είναι σάπιο, ας πούμε, ή δεν ξέρω εγώ τι, όπως σχολιάζεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Υπάρχουν άνθρωποι που πολλές φορές έχουν, έχουν δεχθεί πολλά θετικά σχόλια και στο δημόσιο διάλογο, που έχουν σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Υπάρχουν τα ονόματα, τα έχουμε αναφέρει. Πρόεδρος της Δίκης Χρυσής Αυγής, η Ελένη του Λουπάκη, ο Χρήστος Ράμος είναι αυτή τη στιγμή και τα μέλη της ΑΔΑΕ που κάνουν αυτούς τους ελέγχους. Ναι, το να τηρήσει κανείς μια υπεύθυνη θεσμική στάση είναι σαν κατάληψη των χειμερινών ανακτόρων αυτή τη στιγμή. Ακούγεται ως μια τεράστια επαναστατική πράξη, γιατί όντως είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν θα περνάνε εύκολα. Αντιλαμβανόμαστε ότι πιέσεις υπάρχουν και οι πιέσεις θα είναι ισχυρές. Λοιπόν, Θάνο, τι λες να περάσουμε στο επόμενο θέμα? Γιατί δεν έχουμε πει την άποψη της αστυνομίας και θέλω να υπάρχει η άποψη της αστυνομίας στο The Press Project. Πάντα μας ενδιαφέρει τι λένε οι αστυνομικοί και θα δείτε ότι και αυτή τη φορά δεν θα τους αδικήσουμε. Λοιπόν, θέλεις να μας πεις, Θάνο, τι γίνεται, πώς πάει, καταρχάς, να το πούμε αλλιώς, πώς πάει το μέτρο με την πανεπιστημιακή αστυνομία? Καταπληκτικά. Για εξήγησέ μας. Καταπληκτικά. Παίρνουμε κι άλλους, λέει, παίρνουμε κι άλλους, τι γίνεται? Έχει βγει πολλές φορές ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Θεοδωρικάκος, και λέει με επιφημίες για τους 600 νέους ειδικούς φρουρούς που θα πάνε στα αστυνομικά τμήματα των Αθηνών. Και βγήκαν χθες οι αστυνομικοί της Θεσσαλονίκης, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης, με μια εκτενή ανακοίνωση, γεμάτη σοβαρά ερωτήματα, και λέει, όπα, όταν λέτε, κύριε Υπουργέ, ότι θα βάλετε 600 νέους ειδικούς φρουρούς στην Αθήνα, αυτούς που τους βρήκατε? Γιατί μήπως τους βρήκατε από την πανεπιστημιακή αστυνομία που ουσιαστικά έχει καταργηθεί? Μήπως, λέει, έγιναν υπέρογγες και άσκοπες προσλήψεις για το συγκεκριμένο θεσμό και τώρα επιχειρείτε να καλυφθεί το λάθος με επικοινωνιακά τεχνάσματα? Τι πραγματικά συμβαίνει? Θάνο, επειδή ξέρω ότι θέλεις να το πεις και ότι επειδή είσαι πολύ σεμνός άνθρωπος κρατιέσαι για να μην το πεις, θα σε βοηθήσω εγώ. Τα λέγαμε. Η αλήθεια είναι ότι τα λέγαμε. Αυτό συζητούσαμε από την αρχή, ότι αυτό είναι ένα μέτρο το οποίο έχει κυρίως επικοινωνιακή αξία. Δηλαδή δεν... Συζητάγαμε και λέγαμε, ρε παιδιά, τι θα κάνουν τώρα αυτοί? Δηλαδή είναι αυτοί που τους έχεις για το πανεπιστήμιο, αλλά μετά λες ότι θα τους βγάλω έξω από το πανεπιστήμιο, αλλά δεν μπορείς το έξω από το πανεπιστήμιο, δεν έχει νόημα. Και μετά, άμα γίνει κάτι, θα έρχεται η αστυνομία. Οπότε τι έχεις κάνει? Έχεις κάνει για αρκετό καιρό την κοινωνία να συζητάει ότι μέσα στα πανεπιστήμια έχουμε εστίες ανομίας και εγώ φροντίζω να βάλω ένα νέο είδος, μια νέα ποικιλία μπάτσων για να φυλάνε τα πανεπιστήμια και να μην διαπράττονται εγκλήματα. Κατάφερες να συζητηθεί αυτό για κάποιο καιρό και μετά βεβαίως από ένα διάστημα αποκαλύπτεται ότι αυτό έχει γίνει με έναν τέτοιο τρόπο που απλώς για μια ακόμη φορά πετάμε λεφτά σε ψηφοφόρους σας. Είτε αυτούς που ψήνονται με τη φάση ότι ναι, πω, έχει πολύ ανομία στα πανεπιστήμια να βάλουμε αυτούς με τα φανελάκια να παίρνουν τηλέφωνο τα ΜΑΤ, είτε για τους ίδιους αυτούς που προσλαμβάνονται. οι οποίοι εξαγοράζονται. Αυτό από την αρχή είχε γίνει με πολύ μεγάλες αντιδράσεις, μεταξύ άλλων και από τους αστυνομικούς, οι οποίοι αντιλαμβάνονταν αυτό που λένε τώρα και βγάζουν μια ανακοίνωση στην οποία εμφανίζονται δικαιωμένοι. Λέγαμε ότι αυτό το πράγμα δεν γίνεται και δεν έγινε. Δηλαδή, έχουμε μια σιωπηλή επαναχώρηση της κυβέρνησης. Φαίνεται ότι δεν λειτουργήσε αυτό, αλλά βεβαίως δεν θα έρθει κανείς να μας πει: παιδιά, με συγχωρείτε, έκανα λάθος. Γι' αυτό τη λέμε σιωπηρή επαναχώρηση και τη γίνεται στα μουλοχτά. Ναι. Παριστάνεις ότι έγινε. Το προωθούν τα κανάλια, τα οποία είναι ούτως ή άλλως εξαγορασμένα. Παρουσιάζουν το θέμα με πάρα πολύ ενθουσιασμό, όσο θες να προσποιηθείς ότι αυτό δουλεύει πολύ καλά και τι καλά που το έκανες. Και βεβαίως τα ίδια κανάλια το ξεχνάνε μετά, όταν πια το μέτρο έχει ατονίσει, έχουμε καταξοδευτεί και δεν έχει αποδώσει τίποτα, γιατί δεν υπήρχε περίπτωση να αποδώσει τίποτα, γιατί ήταν από την αρχή ένα μέτρο που είχε καθαρά επικοινωνιακό χαρακτήρα. Γράφει ο Νίκος: θέλω νέο αστυνομικό τμήμα βιολογικού Απιθύτα. Πάνω σε αυτό, το σχολιάζουν και αυτό οι αστυνομικοί της Θεσσαλονίκης, που λένε και αυτοί τα λέγαμε, καθώς οι πρώτοι που εξήλθαν, οι 100 πρώτοι αστυνομικοί της ΟΠΗ, τοποθετήθηκαν απευθείας στη Θεσσαλονίκη, λένε. Δεν χρησιμοποιήθηκαν ουδέποτε στο υπηρεσιακό αντικείμενο για το οποίο προσελήφθησαν, με εξαίρεση περίπου 10 εξ αυτών, οι οποίοι καθημερινά περιφέρονται ασκόπως πέριξ του Απιθύτα, δίπλα στις δημιουργίες, χωρίς συγκεκριμένο αντικείμενο. Οι λοιποί 90 απασχολούνται στα ΑΤΑΦ, αστυνομικά τμήματα, και σε συνήθη αστυνομικά καθήκοντα. Πού είναι και το άλλο με τα ντουβάρια και τα τουρνικέ? Ένα λεπτάκι να το βρω στην ανακοίνωση. Ναι, επισημαίνουμε ότι η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση της Θεσσαλονίκης το τίμημα του αποτυχημένου αυτού θεσμού το πλήρωσε και συνεχίζει να τον πληρώνει ακριβά, τόσο με τα εκτεταμένα επεισόδια που σημειώνονται διαρκώς, όσο και με την τεράστια κατασπατάληση δυνάμεων, αφού καθημερινά δύο δημιουργίες και πολλές ακόμα εμπλεκόμενες δυνάμεις άλλων υπηρεσιών συνεχίζουν να φυλάνε ντουβάρια και τουρνικέ στο Αστυνομικό Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Ναι, γλώσσα λανθάνουσα τα αληθή λέγει μερικές φορές. Εξαιτίας εντολών του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη. Τι λέμε τώρα, δεν υπάρχει ακόμα βιβλιοθήκη, το έχουμε πει αυτό, έτσι. Δεν υπάρχει. Εκείνο το πράγμα ότι οι μπάχαλοι που επιτίθενται στη βιβλιοθήκη ήταν από τα μεγαλύτερα ψέματα και τις παράλληλες πραγματικότητες που δημιούργησε αυτή η κυβέρνηση. Δηλαδή, η φάση ήταν σαν το Matrix που είναι με το κουτάλι εκεί πέρα ο Νίο και λέει: There is no spoon, του λέει το παιδάκι. Δεν υπάρχει βιβλιοθήκη, παιδιά. Τελείωσε. Δεν υπάρχει μια μεγάλη κεντρική που του ήταν δακρυγόνα μέσα. Ναι. Και ουσιαστικά αυτό που έχει. Εγώ έχω μια πορεία. Προεκλογική καμπάνια με τα λεφτά μας κάνουν, ρε παιδί μου. Ναι. Είναι η καμπάνια τους αυτή τώρα. Θα είμαι πολύ σκληρός με την παραβατικότητα των φοιτητών. Δεν είναι. Δεν γίνεται κάτι. Δεν συμβαίνει τίποτα. Δεν συνέβαινε τίποτα. Και είναι λεφτά. Απλώς για να καθησυχάζουν νοικοκυρέους επιλύοντας ανύπαρκτα προβλήματα. Λες και δεν έχουμε πραγματικά προβλήματα να λύσουν και χρειαζόμαστε να επινοούν προβλήματα. Mm-hmm. Αυτό συμβαίνει. Ναι. Αντιπερισπασμός γράφει ο Φόρης Ελλάς τελικά ήταν παιδιά για να γίνουν οι προσλήψεις. Όχι μόνο αυτό. Δηλαδή και έγιναν οι προσλήψεις. Τώρα εντωμεταξύ τις ίδιες προσλήψεις τις ξαναδιαφημίζεις λέγοντας ότι ενισχύω και άλλο τα αστυνομικά τμήματα. Και έχω μια πορεία για το πώς κόσμος που δεν ασχολείται πολύ με την επικαιρότητα τι πιστεύει ότι έγινε με τη μεροκαμιστική αστυνομία. Δηλαδή, υποθέτω ότι υπάρχει πολλοί κόσμος που πιστεύει ότι έγινε. Γενικά, ότι υπάρχει πλέον η πανεπιστημιακή αστυνομία. Δεν είναι ότι τους βλέπουν στον δρόμο. Δεν θα μάθουν εύκολα ότι παιδιά καταργήθηκε. Αλλά πιστεύει ότι έγινε. Δηλαδή, αυτό που πιστεύαμε ότι θα γίνει, νομίζω το λέγαμε και το συζητούσαμε και με τον Χρήστο Αβραμίδη για το κομμάτι της πανεπιστημιακής αστυνομίας, είναι ότι είναι διαφημιστικό τρίκ, όντως. Γίνονται όλα αυτά, κινδυνεύουν φοιτητές, κινδυνεύουν πολίτες, ανθρώπινες ζωές, πέφτουν χημικά συναυλίες, δεν ξέρω εγώ τι. Είναι το όλο αυτό το πολεμικό κλίμα. Και τελικά μπήκανε για 5-10 λεπτά κάπου το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο στα πανεπιστήμια. Βγήκανε 10 φωτογραφίες, να ορίστε, πρώτη μέρα για την ΟΠΗ. Μετά τους πήγαν πιο έξω, που ήταν σε φάση αν είναι εντός περιοχής ή εκτός περιοχής. Αν σχολιάζει ο Βαρούχας στις αθλητικές φάσεις ήταν ότι θα είναι μέσα, αλλά δεν θα είναι μέσα, θα είναι παρά έξω και θα κάνουν περιπολίες πέριξ στο πανεπιστήμιο. Και μετά σιωπηρά τους πήραν και τους πάνε στα αστυνομικά